aloitetaan tämä kokous. Siinä pikkuhiljaa sitten ruvetaan suuntautumaan niihin taivaallisiin, että päästään pois tästä maailman mekastuksesta ja melusta ja saadaan sydämet ja ajatukset hengellisiin asioihin. Ne on meille kuitenkin elintärkeitä. Aamen.